Passes a l'abast de tothom i amb moltes facilitats de pagament. Treure't el teu carnet a l'autoescola nova no et costarà ni un euro més que qualsevol altre lloc. I preu per preu, és clar. Autoescola nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 7 minuts del matí d'aquest matí de dilluns 3 d'octubre del 2011, que ja hem començat el mes d'octubre. Que avui, que no, van passant els dies, van passant els anys i, com deia el poble milanès, nos vamos poniendo viejos. És veritat, però encara, encara llueix una temperatura d'estiu, sí. Encara anem amb màniga curta, no plou, no hi ha bolets... I pensi que mentre tingui la mentalitat jove... Sí. Serà els jove. Anys no importen. No, és que m'ha vingut a la memòria el senyor Jan, gran dibuixant, que fins fa poc estava fent el Super López, i l'home amb 70 i pico d'anys, perquè ja té 70 i pico d'anys, sí. Clar, nosaltres el recordem de, que era una mica més gran. Sí. Però clar, sí, sí. Els anys van passant per tots. I un se'n dona compte de que els anys van passant. Exacte. I clar, m'ha fet gràcia la notícia que en 70 i pico d'anys diu, vaig a treure un nou personatge de còmic, ja he tret un nou personatge de còmic. Ah, molt bé. Així m'agrada. Sí. És un home que té l'esperit jove. Exacte. I això és el que ens hem de mantenir Exacte. Nosaltres, amb un esperit jove i trempador. Sí, senyor. Això, vinga, amb aquell temps, amb aquella cosa... Amb força. Sí, fixa que avui he vingut... Com diuen els de Polònia, amb il·lusió. Amb il·lusió. Això ho diu el president fictici. Amb il·lusió. Exacte. Que, per cert, amb molta il·lusió... a veure, què ens està passant? Què ens està passant... que jo, hi ha coses que no les entenc. No ens passa res, no? El senyor, el conseller Mascolell, sí. Que suposa que és un senyor que és no se suposa, és catedràtic d'economia, microeconomia, etc. Fa uns pressupostos. Sí. Els hi aproven al Parlament. Bé. Pressupostos del 2011. Encara no hem acabat el 2011 i diu, oh, és que no podem pagar. Però, a veure, com ho comptem, això? I ara no faré allò tan típic que fan els periodistes que diu, no, és que resulta que, clar, jo no hi entenc d'economia perquè jo, que sóc de ciències, no, clar. Jo no sóc ni de ciències ni d'economia, no hi entenc de res, però jo em faig reflexions d'aquestes de... Dos més dos són quatre, exacte, no? De senyor vostè. De carrer. A veure, sí. Si jo ingresso tres, haig de distribuir aquests tres, llavors haig de dir, en tu tocaran 0,50, en tu tocarà un, tu... però si jo n'ingresso tres i després resulta que dius, els gastos que tinc són 8, diré, doncs pues no puc pagar. Clar. Bàsicament és el que passa, eh? Clar, però vegades, per tot això vegades... necessitem tantes... Home... Tantes alforjes per este viejo. Sí, sento uns pitos que no necessiten... sé si és que se m'acopla l'orella a mi. Se m'acopla? Mare de Déu. Es necessiten cosetes. Ha de parlar de sí, més lluny. Sí, però si baixo això... No se no sent, clar. Qüestió de botons. La crisi ha arribat aquí, senyors, senyors. M'hauré de portar els auriculars de casa. els números sí, fan ballar números, el cap. Sí. Sí, sí, els números són vermells, ja. O sigui que els senyors que fan bolígrafos vermells s'estan fent les barbes d'or. Que, per cert, ens estem quedant sense caixes, també, això és una altra. Sense caixes de cartró? Sí, no, no, sense caixes d'estalvis. Ah. Perquè per molt que digui, tornem al senyor Mascolell, no que li tingui mania, perquè és que un veu coses que penses... Jo em miro el senyor Mascolell i dic, fa pinta de savi despistat. Mm. I ves que no ho sigui. Oi, un savi despistat. No? I per què no? Allò que dius... Com a l'Einstein, sí, no? Sí, que dius, són genis... Que van pensant en les seves coses... Però no s'acaben de comunicar amb la gent, no? Vull dir que hi ha un desfase. Bueno, però mentre sàpiguen el que es fan... Sí, això és el que seria interessant. Sàpiguer... Que nosaltres sapiguem que ell sap que el que es fa. Que ell sàpiga el que s'està fent entre... Sí, que nosaltres ho sapiguem. I nosaltres ens enterem. Ens donem compte, m'entén? Perquè, clar... Costa. Quan veus això i diu, no, si les caixes... Per molt que les hagi agafat el FROP, el 90% d'una i el 100% d'una altra seguiran sent catalanes. Jo torno el mateix, no sóc ni d'economia, ni de ciències, ni de res. Però si el FROP, el capital, és estatal, és de l'estat espanyol... Potser que passen cap a una altra banda. Clar, diu, les seus estan a Barcelona, sí, clar... Hi ha seus maneres, de multinacionals que estan aquí a Barcelona, escoltem, i són d'un altre país. Sí, de totes maneres... De Grècia no, perquè no queda res. Les qüestions de caixes i calerons i bancs vol dir que tenen país? No! I ara? No, perquè... Jo el que no entenc és que intervenen caixes i el Consell d'Administració sempre són els mateixos. Sí. Dius, però si el van enfonsar, perquè els manteniu? No, home, n'hi ha que canvien, perquè a la CAMP, per exemple, la directora, aquella senyora ha sortit una mica per cames, no? Sí. Però aquella senyora, quan la van treure, es va quedar amb el sou i fent feina normaleta. Després de lo que havia desfalcat? Sí. Ah, està bé. Perquè la gràcia de la camp és campi qui pugui. Campi llavors, qui pugui. Campava tothom amb les seves anxes. Anxes Castilla. No, sí, hi ha molta gent que es dedica a aquestes coses. Vull dir, sembla tan fàcil... Sí, quan vostè veu el senyor Camps, que renuncia a ser president de la Generalitat Valenciana, però continua... Sí. Després va dient, si total per dos trajes, dius, o sigui, que estàs admetent que et van donar els trajes. Sí. Feia 4 dies que se'ls havia pagat la seva butxaca. Bueno, aquí un s'equivoca, es pensa que té la factura i després no... Qui té boca s'equivoca. Ah, exactament. Exacte, doncs bé, senyores i senyors, són coses que jo no les entenc. Des d'aquesta humilitat meva no les entenc. No. I cada cop m'estic fent més gran i cada cop entenc menys coses. Com, per exemple, no entenc el senyor Boi Ruiz. Un altre conseller de Sanitat, home, quan era director de la xarxa d'hospitals, va dir, no, és que 1.000 i pico d'euros per malalt, la sanitat no pot funcionar, haurien d'haver-hi 1.800. I ara, que és conseller de Sanitat, retalla. Home. Dius, home, si tu t'estàs contradient, si fa 4 dies estaves dient una cosa, ara en dius una altra. Clar, però és que quan ho deia, creia que seria el millor. Ara, com no hi ha calerons, ha de tirar enrere. Sí. Sempre es pot retallar una mica, home. És una mica com els jugadors aquests que quan estan tota la vida, quan arriben a un club, diu, tota la vida he sigut jo del Barça. Uf, me lo quiero. Mira, jo fitxa el Madrid que diu, no, si jo el que volia és anar al Madrid, no? Sí. Jo en sanitat retallaria una coseta que a mi sempre m'ha agobiat molt. Mai, perquè... Sap aquelles bates verdes que et posen? Sí. Doncs per anar amb aquella birria, potser que no allò, em posin... Allò ja va retallat, si fixa el que s'estudia del darrere, del tot... perquè com que se li veu sempre el cul, exacte. Amb allò que s'estuvia, de cada 3 n'en fan una. De cada 3 pams que n'en fan una. I a mi me'n van donar una vegada una que ja no havia ni els cordons aquells de paper. Per què? Ensenya el cul molt digne i ja està. Doncs ja per això, vull dir, sense bata. Jo un dia en un hospital vaig fer la broma. Anaven a fer una ressonància magnètica, em donen la bata. Dic, perdó, dic, no sé mai, dic, l'obertura on va, al davant o al darrere? Diu, posi-la allà on vulgui. Diu, però queda més estètica al darrere. Dins del dolent. Ja que ha d'anar amb pilotes, almenys tapis les pilotes i posis al darrere. Però vaja, t'ho posa al davant i no et diuen res. No passa res. Estan acostumats, clar, aquella gent no està acostumat. Sí, tant. Tu què passa? I penses, per tot això ja entro un bolinguill. Pues ja està. Perquè a més t'obliguen a caminar digne. Perquè penses, hosti, vas amb el cul a l'aire. No. I van els senyors al darrere per acompanyar-te a la màquina. I tu vas amb el cul a l'aire tot digne. Que passa és que tu ets malalt. I com a malalt tens dret, i a més tens l'uniforme de malalt amb aquesta bata. Sí. Llavors, quan acabes, no te'n recordes la porta on has deixat la roba. Llavors és quan surts que dius, perdoni, no sé la porta on t'he deixat la roba. Tot digne, això sí, sempre molt digne. Sí. I diu, esperis, em sembla que és... Llavors piquen una... no, aquesta està ocupada, aquesta deu ser aquesta. I tu ja entres tot digne i tal, i et vesteixes. Vesteixes i ja està. Agafis el temps que vulgui, tu penses, sí, coi, el temps que vulgui, després de passejar aquí el cul a l'aire tota l'estona, en dos minuts estic jo al carrer ja. Mare de Déu, senyor. Ja estic fart. En fi. Bé, senyors, senyors, els hi deia, això és En Companyia. Cada dilluns estem aquí, la sintonia als 91.2 de la freqüència modulada, Ràdio Martorell, i, com sempre, hi ha un equip de gent que està treballant. El senyor Jordi Acosta, que té la sort de no anar amb bates d'aquestes pels hospitals, perquè és un senyor sa. És un senyor sa com una poma. Home, i tant. Ja s'ha menjat el plat en matiner. Sí. Què pot ser? Un estornut? No li posem una bata d'aquelles per un estornut. Mare de Déu. De moment que no tingui necessitat de la sanitat pública. Exacte. Ni la privada. Que segueixi cada dia aquí. Exacte. Després tindrem a la redacció el Manel Pinheiro, tindrem el nostre grum, i l'estol de col·laboradors que sempre ens acompanya. Hi ha vegades que falla algun, però bueno, habitualment sempre ens acompanya. Sí, tant. El senyor Jaume Capdevila Cap, que ja ha tornat a les seves vacances, ha estat a Nova York, i ens parlarà d'unes coses que ha vist a Nova York. Exacte. A la Gran Manzana, a la Gran Poma. A la Gran Poma. A la Gran Poma. Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo, amb el seu món particular. Tindrem el senyor Monegal, que ens fa la crítica a la Incompanyia des del mateix Incompanyia. Tindrem el professor Josep Braut, que ens parlarà, doncs, d'aquests congressos intents que fan els partits, com el que últimament ha fet Esquerra Republicana. Esquerra Republicana. Saben vostès que és analista de l'actualitat, el senyor Braut. Professor Braut ens farà 5 cèntims, doncs, de tal com ell veu les notícies, la millor notícia de la setmana. Això mateix. I després parlem amb un dibuixant que es diu Fermín Solís, que ha tingut una mala experiència política. És un senyor que va fer un àlbum, un còmic, una novel·la gràfica, com li vulguin dir, i quan estava a punt d'entregar-la va canviar el govern municipal del lloc on estava fent. Sí, com Mendralejo. Sí. I passa de ser socialista a ser del PP. I quan el senyor acaba la feina, li diuen els del PP, diu, doncs no ens interessa la feina, te la vas enrotllant i te la vas menjant. Exacte. I el senyor, doncs, el senyor Fermín Solís es va empipar una mica, i parlem amb ell perquè ens expliqui aquesta experiència d'en Maca de treballar per l'administració pública. Sí, senyor. O per algunes administracions públiques. Exacte. Bé, doncs tot això està, com sempre, coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa En Companyia, un programa diferent, però que seguirà presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Bueno, seguirà fins que les forces m'acompanyin. Sí, home, sí, avui l'acabarem. Que la fuerza te acompanye. A més, la setmana que ve... Txan, txan. Doncs bé, senyors i senyors, moltes gràcies. Molt bé. Posem fil a l'agulla i anem. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. I ara, si això fos un altre tipus de programa, diríem, recent arribat d'Estats Units, de la Gran Manzana de Nova York, el senyor Jaume Capdevila Cap. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol, eh? Bon dia. Ja veig que m'ha posat música a toc, eh? També m'ha posat el Johnny Sharp, de l'Aplais aquí, que és una música molt americana, eh? Molt, sí, molt, sí, molt, sí, sí, sí, sí. Bé, aquesta cançó també la cantaven abans el Xananà, eh? El Xananà, jo ja no arribo, el Xananà. Miri, per situar-lo, Xananà era el grup que va fer la banda sonora de la pel·lícula Gris. Ah, fantàstic. Sí. Jo me'n recordo del Frankie Valli i me'n recordo d'aquesta colla, però el Xananà, doncs, no... Pues, no, són els que, ubicats, no? Són els que cantaven, la banda sonora del Gris. Menys les cançons que cantava el senyor Travolta i companyia, que, escolti'm... Que era una altra cosa. Era una altra cosa. Després ja sap vostè que van venir els vigis i van fer aquelles bauetes de nena amb allò de la fiebre sabre de noche, però ja estem a altres temps, ja. Sí. Tot canvia. Tot. Maco, aquesta música sempre és maca, sí senyor, sí senyor. És que el nostre tècnic és un senyor que sap on posa el botó, i tant. Posa l'ull. O al revés, on posa l'ull, posa el botó. Com li vulgui dir. Bueno. Senyor Cap, vostè ha estat a Nova York, Quina enveja que em fa. Sí. Jo no hi puc, home, jo no hi puc anar. Serà per aquí, perquè no li ve de gust. Home, no, perquè em fa por. Em fa por. Una, perquè no parlo anglès, i dos, que faig una cara així, que segur que em detenen només baixar de l'avió. I clar, com que no em podré defensar, perquè allà, ni encara que hi hagi molts guardes hispanos, no els donen la gana de parlar en castellà, bueno, no em podré defensar. Jo veig a la meva senyora esperant-se allà en una sala d'aquelles d'espera dos dies i tornar a agafar l'avió i tornar. I no hi vaig. No, però és veritat que es pot anar... Jo es pot anar a tot arreu parlant castellà. La veritat és que tot l'home en parla i a tot arreu hi ha gent que parla castellà i el parlen sense cap mena de manies. Jo em sembla que algun dia hauran de fer les lleis aquestes que es foten aquí pel català, no? Que... els posaran als Estats Units pels castellans, perquè és una mena d'invasió del castellà, és el segon idioma oficial o extraoficial dels Estats Units. Home, sí, el senyor Aznar el parlava, estàvem treballando en ello, ja ho veieu clarament, ja se li nota que ell parlava castellà, parlava texà i parlava anglès. Clar. Tota la vegada. Sí. No, allà als Estats Units, allà a Nova York, hi havia el Metropolitan Museum, una exposició molt, molt, molt interessant, que si els nostres oïdors doncs, tenen l'ocasió d'anar a treure el cap a Nova York, és ben recomanable, perquè és una exposició precisament sobre la història de la caricatura. L'exposició del Metropolitan, que és una exposició temporal que es va inaugurar precisament ara, al setembre, i durarà fins al març de l'any que ve, del 2012. El seu títol és The Infinite Jest, que és, diguéssim, és una frase del Hamlet de Shakespeare, que es refereix al Yorick, que és el personatge del qual el Hamlet doncs, va tot el dia amb la calavera amunt i avall. El Yorick era el bufó de la cort, i resulta doncs, que era un personatge de broma infinita, no? De bon humor infinit. I el títol aquest doncs, és el títol d'aquesta exposició, que fa una miqueta de panoràmica molt interessant, la veritat, de la història de la caricatura. Comença doncs amb els originals d'aquests de Leonardo da Vinci, d'aquests sí. no els de l'home de Vitruvi, sinó els dibuixos on ell experimenta allò fotent unes nàpies immenses i unes barres. O sigui, el que feia per si, el que feia per ell, per entendre'ns. Bueno, clar, Leonardo dibuixa contínuament de tot, no? I clar, una de les seves coses que va dibuixar, doncs, a més, intentar arribar a la bellesa a través de la bellesa del dibuix fantàstic, doncs també va intentar hi arribar a través de la lletjó, no? És intentar reflexar la lletjó en els seus dibuixos, sí. No? I va fer, doncs, aquests dibuixos que es consideren, diguéssim, les primeres caricatures en el sentit modern de caricatura, no? Que es va en aquesta deformació, en aquest dibuix grotesc, exagerat. I doncs allà és interessant poder admirar un d'aquests dibuixos, no? Aquest paper tan esgrupeït i amb aquella tinta sèpia tan característica d'aquests dibuixos de Leonardo. I després hi ha moltes altres coses, doncs, gravats de Hogarth, hi ha dibuixos de Bulli, de Daumier, tota una evolució, diguéssim, de l'art de la caricatura a través de, sobretot, l'estampa satírica i la premsa, les publicacions com La Caricatura, La Charivari, etcètera. No, molt interessant, una exposició realment petiteta. Només caricatura o humor gràfic també hi ha? Clar, el seu naixement, com si diguéssim, la caricatura era sinònim d'humor gràfic. És a dir, quan al segle XIX es parla de caricatura, en realitat no s'està referint al que nosaltres avui en dia entenem per caricatura, que és el retrat exagerat de la cara d'un personatge, sinó que la caricatura, com a nom, inclou tot el que és doncs, sàtira humorística, tota aquesta crítica, tots aquests gravats de sàtira social. Per tant, doncs, aquesta exposició hi ha una part de caricatura, que hi ha unes caricatures fantàstiques doncs, d'aquests grans mestres americans, David Levine o l'Al Hirschfeld, aquest gran caricaturista del teatre. Hi ha algunes mostres de caricatura personal extraordinàries. Però també hi ha doncs, tot el que és sàtira social, sàtira política i l'evolució d'aquests registres, no? Com doncs, durant la Revolució Francesa es feia sàtira d'una cosa, com doncs, els anglesos fan sàtira de Napoleó, els francesos fan sàtira dels anglesos, com els italians fan sàtira... És un recorregut molt interessant, molt històric, diguéssim, molt interessant de la història de la caricatura. Hi ha algú d'aquí, ja no li dic de Catalunya, de l'estat espanyol? Miri que sóc ampli, no. De l'estat espanyol no, i la veritat és que la mostra està molt enfocada, diguéssim, a el que són obres del segle XIX o anteriors. Mm. És a dir, que obres del segle XX n'hi ha poques, perquè aquesta obra, aquesta exposició, doncs s'ha de tenir en compte que està feta amb els fons del Museu del Metropolitan Museum de Nova York, que és mm. acull, mm-hmm. que clar, és un museu extraordinari, no? És un museu que té doncs, pintura europea, americana i restes d'egipcis i restes de oriental, és un museu d'aquests que sí, sí. dos o tres dies per allà corrents i no te l'acabes, no? Doncs aquesta exposició està feta en fons d'aquest museu i clar, ells tenen molta cosa doncs, del segle XIX o del segle XVIII, gravats, aquests dibuixos de Leonardo, clar, qualsevol que sí. un dibuix de Leonardo davant i qualsevol museu se'l vol comprar. Però hi ha poca cosa del segle XX perquè doncs, tenim aquest problema doncs, que això del dibuixet i de la caricatura doncs, costa de considerar-ho art en el mateix sentit doncs, que es considera art un dibuix de Leonardo, que no hi ha cap mena de dubte, no? Per tant, el material del segle XX clar, està en mans doncs, de particulars i de col·leccionistes doncs, d'aquests que han sabut valorar o que els interessa la caricatura o que ho valoren com a art i no està en mans dels grans museus. Per tant, doncs, aquest tipus de material, aquests caricatures del segle XX, ja no només espanyoles o de l'estat espanyol, sinó d'americanes o internacionals, no n'hi ha tant, si més no, en mans d'aquests museus, d'aquestes grans col·leccions, que tenen molt clar doncs, quin és el patrimoni artístic. I jo suposo que doncs, cada que hi ha deixat enrere el segle XX, igual comencen a valorar una miqueta, diu, home, doncs potser hauríem de tenir un dibuixet d'aquest senyor que en el fons dibuixava TVOs, no? Clar, és a dir, comencen a valorar-ho sempre una miqueta més tard. És veritat que els museus és pràcticament la cosa més conservadora que hi ha, la cosa més carca que hi ha, no? És a dir, que sempre van endarrere, no? Les galeries, les col·leccions particulars, en aquest sentit, són molt més dinàmiques i estan molt més atentes, diguéssim, al moviment cap allà on va l'art, no? És a dir, les col·leccions d'art modern d'aquests museus, doncs, home, és impressionant, la col·lecció d'art modern del Metropolitan, però això de principis del segle XX, no? Més enllà això, ja no... Fins a Picasso s'ho creuen, però més enllà ja els hi comença ja no a anar, no? Sí. Però és interessant el mostrari que han aconseguit i clar, és una visió retrospectiva molt, molt, molt, molt interessant. Has vingut carregat amb molts llibres o què? Home, sí que n'he portat, sí, això és un vici. Et trobes una llibreria i comences a remenar i... això no pot ser, No es poden quedar, no es poden quedar. Sí. Editen moltes coses, els americans editen moltes coses i editen molt bé, és a dir, tots aquests caricaturistes doncs, de les grans revistes, del New Yorker, de tots els, imagina't, tots els diaris americans, doncs hi ha grans caricaturistes, McNally, Oliphant, és un paradís, no? Llavors arribes i comences a mirar i dius, ja no ho tinc, aquest tampoc, i vas omplint, i quan has de ficar la maleta allò, llavors és el que costa de tancar-la. O sigui, vostè va cap a Nova York amb equipatge de mà i torna embarcant tres maletes. Més o menys, així, amb maletes buides per veure la primera vegada que vaig anar, doncs, bueno, no hi... Ja t'ho penses, però no hi comptava, i a l'aeroport ens van mirar molt malament, eh? No vaig haver de desfer la maleta i tot, llavors la segona vegada ja hi vas més ben preparat, i dius, bueno, porto una maleta per l'estall de dents, i quan torno, puc donar-li una miqueta d'ús, però està bé. A nivell de còmics, com està el país? No, home, allà doncs, a nivell del que és el comic book, sí. les típiques aventures de superherois, allò és el gran mercat del còmic, no? Mm-hmm. I és veritat que ara s'està notant molt això de la novel·la gràfica, la moda de la novel·la gràfica que està arribant allà, i que fins ara era una miqueta marginal, això dels els còmics que expliquen coses normals de gent normal, des de les situacions, els neguits, o fins i tot còmics de denúncia social. Abans estaven a les botigues de còmics. Estaven allà en un racó, molt amagat, això de problemes. La gent el que vol és això, hòsties, i atacades, i superherois que es volen... Estomacar. O sigui, a veure, m'estàs dient de que el que abans era el còmic underground ha estat substituït per la novel·la gràfica aquesta social i tal? Doncs és veritat que no ha estat substituït, perquè també hi ha la seva secció de còmic underground, però cada vegada hi ha més el còmic, la novel·la social, la novel·la gràfica aquesta, doncs, que va començar, diguéssim, l'Art Spillman, fent això dels maus i totes aquestes novel·les que no eren per un gran públic, estan trobant el seu lloc a les llibreries de còmics nord-americanes, evidentment no han desterrat ni de lluny els superherois, però ja no tenen un espai marginal, sinó que tenen un espai, diguéssim, important en les llibreries. No? I hi ha una gran quantitat de novel·la gràfica, no només americana, sinó també europea. És a dir, que ja es troben allà traduïts autors, evidentment, sobretot francesos, que són els que tiren més en això, però també hi trobes algunes coses de gent d'aquí, que evidentment són gent que han hagut de llavors editar a França i de França ha passat als Estats Units, sí. S'ha de seguir el camí. Clar, és que jo ara estava reflexionant, dius, un dels pares de l'Underground, el senyor Robert Crumb, ara en aquests moments és un clàssic ja. El que van ser revolucionari, clar, als anys 60-70, ara ja és un clàssic. No, ara l'Underground allà està completament institucionalitzat. És a dir, és una cosa que es diu Underground perquè es diu Underground, però no té res d'Underground. És una cosa totalment mercantilitzat, no? En aquest sentit, hi ha un seguit de còmics que són alternatius, que són aquests molt més gamberros, però és veritat també que els americans són tan puritans i tan aixins, perquè ho són, és a dir, vulguis o són, que aquests còmics tan provocadors, que no són per la mentalitat americana, aquests estan molt amagats a les llibreries, o fins i tot no es troben a les llibreries, has d'anar més aquestes petites llibreries de barris més allà a Chelsea o al Soho, no les grans llibreries de còmics que hi ha a Broadway, o allà no, en cap petites llibreries igual pots trobar alguna cosa d'aquestes molt més subversiva, molt més punyent, no? Perquè els americans, doncs, no sé si ho són o no, però és veritat que els que manen tenen encara la mentalitat puritana. La gent americana són encara de mentalitat infantil i que se'ls ha de protegir de segons quines coses. El qual és perillós, no? Quan un govern pensa que la seva gent són infantils, els ha de protegir de llegir segons quines. Sí, malament quan un govern es creu que és el pare i els senyors que el voten amb ell són els fills. Sí. Senyor Cap, són dos quarts... Tots els governs tenen la tentació. Bé, sí. Ja és l'hora, vaja. Són dos quarts, em sap greu, sempre el tallo, perquè és molt interessant parlar amb vostè, i quan agafem el fil em sap greu tallar-ho, perquè després dius, sé que la setmana que ve no parlem d'una altra cosa ja, i un tema molt interessant aquest. Suposo que s'ha de fer l'Alcalá de Henares, no? Alcalá de Henares ja s'ha fet o s'ha de fer? Es va inaugurar la setmana passada, però aquest any, diguéssim que el gruix de les activitats no s'ha fet a la inauguració, a l'inici, sinó que es farà a la clausura, al final. Per tant, estaràs allà. Encara de parlar-ne, estarem allà i podrem explicar-ho també més endavant als nostres oïdors. Molt bé, Cap, molt bé. Doncs moltes gràcies i ens retrobarem la setmana vinent. Doncs fins la setmana que ve. Adéu-siau. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Superhits. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, you wanna get down? Fuera de decirte que me gustas tanto. Superhits. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Martorell. 91.2. Waiting for you. 12:33, senyors i senyors. Continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, aquí als 91.2 de la freqüència modulada. I al principi del programa jo els estava explicant l'aventura d'un dibuixant que es diu Fermín Solís, que és un senyor que viu a Càceres, bueno, al Mendralejo, i que allà un bon dia li van encarregar un còmic, el va fer, el va cobrar l'Ajuntament, i res. Després li van encarregar un altre sobre una poetisa que es diu Carolina Coronado, i l'home el va fer just quan estava treballant-ho. Va haver un canvi de govern municipal i els nous responsables del govern municipal van decidir que allò no era viable i aquest monsenyor s'ha quedat amb les pàgines d'un còmic, d'una feina feta que no l'ha cobrat i segurament no hi ha ni esperances de cobrar-la. Per tot això, doncs, volíem parlar amb ell. Fermín Solís, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yo estaba comentando de que tú habías trabajado ya para el Ayuntamiento de Almendralejo. Sí, hiciste... Te he entendido. Más entendido, vale. Pues entonces sí, ya, bueno, ya no te lo traduzco. Estoy hablando del comité de Barcelona y más o menos... Ah, vale. Ya te lo iba a traducir, pero si me has entendido ya nos ahorramos sí, volver a repetir lo mismo a la gente. Entonces, sí. ¿Esto exactamente cómo pasó? Bueno, pues más o menos me has contado, me encargaron el cómic porque funcionó muy bien hace un par de años otro sobre Espronceda, que también es de Almendralejo, nació allí, Gloria Coronado, una poetisa nacida en Almendralejo, de una relevancia nacional, ¿no?, importante. Le encargaron un cómic para, sobre todo, para chavales, ¿no?, para niños de instituto y demás, ¿no?, para que conociesen la figura a través del cómic, porque ya sabes que los chavales hoy día no tienen mucho interés, generalmente, ¿no?, por leer. Tipo de autores y demás, ¿no?, clásicos. Entonces, bueno, fue una forma de dar a conocer a estos personajes y que funcionó muy bien y se intentó repetir. Entonces, bueno, yo hice el cómic, lo entregué en la fecha que me pidieron, pero había cambiado el gobierno y no querían hacerse cargo, decían que no hay dinero en el ayuntamiento para pagar, que primero tienen... Hay más que darle importancia a otros eventos. O sea, otros eventos, otras cosas sociales, no sé, porque las corridas de toros las siguen haciendo y las fiestas... Sí, pero... Voy a llevar la Copa del Mundo a Mendralejo, que no sé... Bueno, pero la gente destina el dinero a lo que quiere y generalmente no quieren destinarlo al cómic, que este es el gran problema que tenemos aquí. Ese es un problema, pero creo que hay otro problema de fondo también, que independientemente de un gobierno o de otro, yo creo que si un gobierno pide un trabajo y tal... Ya lo tenía que sacar otro gobierno, pero hace como que no han pedido ellas, no les interesa. Claro, pero... No sé también si... Por llevar la contraria. Pensar, mira, esto va a ser un bien para los chavales y para el pueblo, ¿vamos a hacerlo? No, como lo han pedido otros, no vamos a sacar nosotros esto. Yo, Fermín, deduzco de todo esto de que tú trabajabas sin contrato, es decir, con la buena fe del regidor de Cultura del anterior gobierno. Te dijo, hombre, esto, y si se ha hecho uno, pues no va a pasar nada. Supongo que sería así, ¿no? ¿Eh? Claro, exactamente, eso fue. Como me dijeron, pues venga, como la otra vez fue bien y no hubo ningún problema, pues nada, vamos a hacerlo igual. ¿Y al cambiar el gobierno municipal a ti no te dio mala espina, siendo gobierno del PP, decir, voy a llamar a estos señores a ver si todo continúa igual antes de acabar el trabajo? Por supuesto, y lo hice. Ah. Estuve tanteando. Antes de terminar, tanteaba, porque fue a través de una biblioteca también que era en Mendralejo, que coordinaba un poco... por el cómic, ¿no? Yo unos meses antes llamaba, oye, ¿influirá para algo esto? No, tú sigue. La semana de las elecciones llamé otra vez y dije, ¿sigo con esto? Sí, me pasáis libros para documentarme, lo que quiera, tal. Bueno, luego cambia el gobierno y dice, tengo una mala noticia, que no lo quieren ya. Como me habrán dicho antes. O sea, supongo que a partir de ahora ya trabajas con contratos. Sí, a partir de ahora tengo que hacerlo así, sobre todo con ayuntamientos y... Y depende con qué regidor. Y depende con qué regidor que lo jure encima de la Biblia, ¿no? Aparte del contrato. Sí, claro, pero esto había un contrato verbal y aparte, en prensa desde hace un montón de tiempo y los programas. De hecho, la antigua concejal de cultura decía que estaba apartado el presupuesto para esto. Pero bueno, ahora no sé dónde ha ido ese presupuesto. Entonces, ¿el otro libro que hiciste continúa circulando por las escuelas? Porque, claro, tú has dicho, es que han hecho una cosa y como que los nuevos no la han encargado ellos, no la quieren. Sí. Pero ¿y el otro, que tampoco lo encargaron ellos, lo han retirado de las escuelas o lo continúan? No, creo que hayan retirado de las escuelas. Es más, está puesto en su página web del ayuntamiento, que sin permiso mío, por cierto, porque yo no firmo ningún papel para que ese cómic esté puesto en la web. Ya. Y sí que hay puesto para descarga gratuita, etcétera. Ah, o sea, se puede descargar... En la web del Ayuntamiento de Almendralejo, sí. ¿Se puede descargar el cómic este de José de Espronceda? Sí, por lo menos hace un... No he vuelto a entrar, porque no suelo entrar ya, porque me pongo de mal humor. ya me lo imagino. Lo último que sé es que estaba el cómic de Espronceda en la web del Ayuntamiento para descarga gratuita, que sin mi consentimiento, por cierto. Claro, y tú no has llamado al ayuntamiento a decir, oiga, que aquí hay unos derechos de autor, porque hay gente que se cree que como que pagan, claro, pagan la reproducción de los originales y se cree que se los han quedado en propiedad ya. Sí, tanto. No les he llamado para decirles esto, porque la verdad me entra hace poco y he llamado para el otro muchas veces, que tampoco nunca me cogen ni nada. Que, bueno, mira, uno está todo ya dibujando, entregando a tiempo el trabajo... que se te valore y tal, y encima ponerte a luchar para demanda, no sé cuánto, está agotado ya de todo eso, y muchas veces dices, mira... Además, yo he leído en algún sitio que decías que te cuesta mucho dibujar. Claro, es que cuesta mucho dibujar, es que no solo es dibujar, es que hay que escribir un guión previamente, documentarse, dibujar mucho lápiz para luego poder entintar que quede bien, colorear, es mucho, y mucha gente me dice todavía, tú estás haciendo ordenador todo, ¿no? Y, ¿pero qué te crees? ¿Me meto por un lado ahí como el CD y luego sale hecho por otro? No, sí. Yo lo hago todo en el ordenador, lo hago de forma artesanal como la mayoría de los dibujantes de cómic. Y aunque trabajases y aunque dieses color con ordenador, también lleva su tiempo y su metodología. Mucho, porque el color no solo coge, venga, sino tienes que trabajar la psicología del color, qué paleta usar para cada escena, es muy complejo todo, es más difícil de lo que parece. Vamos a hablar de cosas un poco más alegres y aprovechando el poquito rato que nos queda. Hay que decir que Fermín Solís es un señor que le dieron un premio en el Salón del Cómic del 2004. Uh-huh. Y hay que decir que acaba de sacar un libro, o hace un tiempo que ha sacado un libro, que es Mi organismo en obras. Que es un poco, ¿qué cuentas? ¿Cosas de tu vida? Sí, bueno, es un... Dentro de todos los cómics que tengo publicados, que ya desde 2004, pues empecé antes, no tengo un montón, pero hay una gran parte de estos tebeos, bueno, una parte que dedico a la autobiografía, que son los que protagoniza Martín Mostaza, que es un personaje que es un alter ego mío, ¿no? Y este es el tercer libro protagonizado por él, que me tocaba, bueno, el anterior, bueno, los días más largos, y el año que vimos nevar, trataba un poco de mi infancia, la infancia de Martín Mostaza, a principios de los 80, a finales de los 70. Este tercero me ha tocado pues tocar contarme la adolescencia del personaje, que transcurre en los 80, no de forma predeterminada, sino que transcurrió en los 80 y parece que hay un revival de los 80 ahora, está todo de moda y ha venido, pues mira, muy oportuno para mí, ¿no? Que... Y entonces, y bueno, y ese autobiográfico. Y entonces, ¿en esto cuentas verdades o hay un poco de cosa de decir... Bueno, a aquella chica no se me dio bien, pero al Martín Mostaza se le da bueno. No, hay que contar la verdad, porque si no ya sería ficción, ¿no? Para eso ya tengo los otros cómics, que bueno, aquí cuento la verdad, o por lo menos la verdad, como siempre digo, un 80 o 90% de la verdad, porque el resto son cosas que no me recuerdo a mi memoria y que hay que adornar de alguna manera, ¿no? O que hacer que un guión funcione y necesita... Pues darle algún giro argumental, pero que normalmente es la verdad. Y Martín Mostaza era un adolescente patético de los 80, como pueden ser muchos. ¿Y no has perdido ninguna vista de aquella época? Pues no, la verdad es que no. Mis amigos no suelen leer conmigo. O sea, la gente se ve bien retratada aquí en esto. Fue un profesor, sí, ¿eh? El anterior, que era el año que vimos en Nevar, que me tocó tratar un poco el colegio, que mira, el colegio de aquella época todavía era de los que tú no podías pegar a los profesores, como ahora, que era al revés, que podían dar. Sí, sí. Y ahí sí que conté las cosas tal como eran, pero no sentaron muy bien. O sea, que te encontraste alguno que decía, Solís, si usted no me estudiaba de niño, ¿qué cuenta ahora? Sí, no me han dicho nada tampoco. ¿Y ahora en qué estás trabajando, Fermín? Pues estoy con un proyecto que llevo trabajando en él un montón de tiempo y voy haciendo, pues, cuando no tengo cosas así de ilustración y demás, voy sacando adelante, que se llama Medea a la deriva, que es una novela gráfica, como gusta decir ahora, ¿sí?, sobre el mito de Medea. Lo que pasa es que no es una adaptación de la obra de teatro clásica, ¿no?, de Medea, sino que cojo el personaje donde la obra de teatro desaparece, porque desaparece en un carro de fuego que se va hacia ninguna parte y ahí no se vuelve a saber más de Medea, ¿no? Entonces cojo el personaje y estaba dando en un bloque de hielo condenada por Zeus, y hay un monólogo, bueno, una obra así un poco sesuda, pero tiene una parte también de su humor negro que me gusta meterle de vez en cuando. O sea, esto lo hace sin encargo, aquello hacer por hacer, y cuando esté a ver si me lo publican, ¿no? Sí, porque eso es como la mayoría de los dibujantes de cómics, porque como nos apasiona dibujar cómics, pues te puedes hacerlo y siempre hay algún editor interesado, ¿no? Bueno, para este ya tengo ofertas por varios sitios, entonces... Y digo, y para acabar, ¿tienes esperanza de que el cómic de Carolina Coronado se vea publicado algún día? Publicado es que, a ver, eso está, es un trabajo cosido para Almendralejo. No sé si a alguien de fuera le interesará la figura de Carolina Coronado. Además, son 20 páginas solo. Ten en cuenta que ahora se están publicando... Sí, de 60 para arriba, 200, sí. 600 páginas. Uh-huh. Entonces, bueno, a lo mejor dentro de una antología de personajes ilustres extremeños, digamos, porque vivo aquí y alguien quiera sacarlo, que ya tengo cosas de Fronceda, de Endorellana, sí. A lo mejor una antología de ese tipo, sí, puede salir, pero lo ideal sería que los Almendralejos dijesen, vamos a sacar esto cuando tengamos dinero, porque el sitio idóneo para hacerlo y sacarlo es allí. Uh-huh. ¿Y si no esperara que cambie otra vez el gobierno del ayuntamiento? Hombre, esta gente me ha dicho que me lo pagarán dentro de 3 años. Hombre, pues es tal como están las cosas. Para que te quedes contento. Sí, hombre. Bueno, hay gente que le dicen, no te lo vamos a pagar nunca. Exacto. Que conocemos a más de uno y a más de dos. O sí, sin decirlo. 3 años no tardan tanto en pasar. No, tanto. Y con un poco de suerte, a los 3 años quizás ya te lo alarguen para que lo pague el nuevo ayuntamiento. Claro, seguramente. Fermín, ha sido un placer estar este ratito contigo y que nos comentaras un poco pues las vicisitudes que viven los dibujantes. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, venga, Fermín. Hasta luego. Gracias. Un saludo. Igualmente. I ha arribat aquell moment en què al senyor Fidalgo li agrada molt, que és quan jo el saludo i li dic senyor. Mm-hmm. Bon dia, senyor Fidalgo. Oh, al fin. Alguien me lo dice en el día... Este inicio de semana. Es que es tan bonito. Ah. Ya digo que ya que no tengo ni oro ni limusina, tener este recompensa simbólica m'ha sigut feliç. Jo sé que vostè està tot el cap de setmana frisós, perquè arribi dilluns pel matí, perquè quan jo entri li digui bon dia, senyor Fidalgo, i vostè es queda ja ample per tota la setmana. Hombre, yo ya, vamos, crezco en mi mismo, aún más, si cabe. Molt rebé. Esto es cargar las pilas para el resto de la semana, ya. No voldria tampoc ser gruller, però què va passar amb l'Espanyol? Ara no ve compte. A ver, no sé què, no ve com l'acaba d'estropear, però lo bueno es que lo que habíamos empezado, y ya usted ponía hurgando ahí en la herida. No, yo no furgo, dic, què va passar? A ver, yo creo que lo que pasó simplemente es que ayer por la noche pasó ayer por la noche. Exacto. Ah, está muy bien, ya está muy bien, está muy bien. Home, yo ya en vegades que voldria comentar-li coses, però també em sap greu perquè sembla que ho posi en un compromís i vostè, jo sé que és una persona entesa amb l'espanyol. Eh? Per exemple, què passa amb en Kameny? Kameny és una persona... A ver, Kameny és un... señor que siempre cada año dice que lo va a fichar el Manchester United, el Barça, el Madrid y el Milan, y por eso lo llevan y el Ratayok. Entonces, bueno, ya que es así, entonces, ya que tiene tantas ofertas cada año y es tan bueno y todo el mundo le quiere y todo el mundo le ama, pues que alguna de esas ofertas que se ejerza y ya está. Si el problema es que este hombre lo tenía ya hecho para irse, se le complicó y a probar que el club planificó de que lo iba a estar, y cuando resulta que se fue a la operación, claro, ya el club tenía planificado que iba a pedir por traer el segundo. Claro. Entonces, bueno, pues... Pot ser que influís perquè el senyor Kameni dies que li agradaria jugar amb un club que jugués a Europa? Home, es que, a ver, Kameni hizo eso, dijo, yo creo que dijo sus declaraciones para facilitar su salida, para dejar claro, me quiero pirar de aquí y por lo tanto rajo. Entonces ya, por eso, digamos, ya todo el mundo daba por eso que se iba, porque si no te callas. Claro. Entonces, claro, si después resulta que no, porque nadie lo quiere o porque las operaciones su representante las hace con el culo y no se va, pues, ajo y agua. Yo lo siento, pero mientras Cristian responda más o menos, Cristian va a chupar mucho bantillo. Jo suposo que els pericos deuen estar d'acord amb vostè, que mentre el Cristian funcioni, doncs endavant les atxes. I que, a més, jo suposo que molts pericos es deuen haver ofès de les paraules aquestes del Kameni, no? Perquè és com deixar malament els companys i deixar malament el club. Sí, no, pero sobre todo, a ver, es l'oportunismo, a ver, saber que si las vas a hacer, no porque te lo pienses, sino porque mira, te quieres pirar y fuerzas con esto, fuerzas intentas salir. A mí me pareció muy cutre, pero bueno, es lo que hay, y tampoco me preocupa, y tampoco, pues mira, ya se apañará. O sea, yo creo que ese hombre, aún digamos, chupando banquillo, va a ganar mucho más que los tres juntos, yeah. Con lo cual, lo que haga o deje de hacer no me deja bastante diferente, ¿sabes? Doncs molt bé, dit tot això, de què anem a parlar avui? Bueno, yo quería hacerle un par de sugerencias. Suggereixi. Ah, molt bé. Suggereixi. Bueno, una cervecera, d'estas que a todos nos alegra el espíritu, y también a ustedes, que es una cervecería, ya tiene unos años en Barcelona, y a lo mejor supongo que ya la conocerán, pero que como yo estuve el sábado por la noche y me tomé una cervecita negra de estas que tienen artesana, sí. Pues bueno, para recomendarla a los amigos, se llama la cervecería artesana, está en la calle San Agustín, ahí con Esquina Córcega, no les conozco de nada, no son amigos míos, pero no lo digo para, no lo son, simplemente es que me tomé una cervecita y hoy está una cerveza negra muy buena y también tenía una cerveza negra con miel, que estaba curiosa. Y aparte, sabes que estos sitios muchas veces te ponen hocicos o palomitas o algo para que te dé más sed, ¿no? Curiosamente estaban buenos, o sea, no estaban revenidos como acostumbra pasar. ¿Aquesta cerveceria surt amb el seu llibre de Barcelona en Derrots? No, porque esta es una cervecería que está muy bien para tomar una cerveza y la cerveza está muy buena, pero no tiene ese aspecto singular o curioso que para que entrara en el Barcelona on the Rocks, porque pensás que es un libro, digamos, de bares raros, no bares raros, singulares, que tienen alguna peculiaridad, alguna historia. Esto es como cervecería, es convencional en cuanto a la decoración, en cuanto a lo que hay. Lo que sí que está muy bien es que tiene un par de cervezas que son muy buenas. Aparte tiene una franciscana de trigo a presión también muy bien servida, ese tipo de cosas. Yo la recomiendo porque yo estuve el sábado y la verdad es que la disfruté mucho y dije, pues mira, la recomendaré a los amigos de Radio Martorell y a los amigos de Radio en Compañía, que bueno, que siempre está bien saberlo. Eso está por la zona, está muy cerca de donde Convergence Junior tiene su sede, con lo cual, que sea alguien alguna vez pasea por allí y se ve al filipucho, al más, le da un susto, Dios mío, me van a recortar algo, te refugias en esta cervecería y te consuelas. Ah, muy bien. Escolti'm una cosa, ¿la cerveza que se la fan ells o es de marca? Teóricamente ellos tienen, de elaboración propia tienen tres. Una que no sé cuál es, que no la he probado, la negra y la negra con miel. Las otras ya son, ya son marca, tienen un montón de botellines de cerveza belgas, alemanas, holandesas, ibéricas. Pero tienen tres, digamos, que son que sí que es de la elaboración propia, que son estas. Yo recomiendo probar la negra que tienen es muy parecida a la Guinness, pero un poquito más suave. La Guinness es muy muy intensa, pero esta es igual de intensa, pero tiene un pelín más dulce, está muy bien. Ja sap que diuen que la cervesa s'ha de tirar molt ben tirada, sobretot els senyors de la Guinness que vostè ha anomenat. Vostè va allà a la fàbrica a Dublín i et tiren la cervesa i llavors a sobre l'escuma deixen caure un penic i el penic no s'ha d'enfonsar. No, esta cervesa está muy bien tirada, també te lo digo. Sí? Sí, tenía su dedo y pico de espuma bien sol, o sea, que estaba muy bien. Yo, ninguna queja, ¿eh? No fue un descubrimiento porque ya había ido hace años iba con cierta frecuencia, lo que pasa es que como hay 4 o 5 años que no iba, ya es igual a cerrado, y pasando el sábado por allí, la vi, no, está abierta, todavía existe, a ver si es igual, y estaba el mismo señor, estaba la misma cerveza, estaban los mismos chicos con cacahuetes, estaba igual. Els cacahuets eren nous, per això, no els mateixos de fa 4 anys. Sí, no, està molt bé. L'únic que seguia igual era el senyor. No, Ricardo, no sois malo, No, que el señor seguía igual, un poco mayor, pero seguía igual, pero tanto la cerveza como los quicos eran nuevos, claro. Sí, y también el papel higiénico también lo había cambiado, vale. Tipo de cosas. Vale. ¿No el reciclan allá? ¿Cómo? ¿No el reciclan el papel higiénico? Pues no lo sé, pero yo lo vi limpio, no lo vi remojado. Llavors ya re. ¿Y qué més ens volia recomanar para que se cervecería? Sí. Bueno, esto digamos para hacer las primeras cervezas, y luego por allí cerca, andando a unos 7 o 8 minutos, en la calle Tordera, con más o menos a la altura de Quinay Funtanal, ¿sí? Hay un sitio de bocadillos que se llama el Panet Farcit, que tiene como unos 50, tampoco son amigos míos, tampoco los conozco, ¿eh? Lo que pasa es que es otro sitio también que no iba hace años, pues en su tiempo fue bastante, y dije, hombre, lo mismo, a veces todavía siguen igual de buenos y todavía existen. Y tiene unos 50 tipos de bocadillos. Y tiene uno que se llama el noruego, que es un típico noruego con salmón, mayonesa, huevo duro, pepinillos y pasados por la plancha. Y estaba buenísimo. Yo no soy muy de pedir bocadillos vegetales, vegetal, aquellos que no son cárnicos, pero estaba buenísimo. Y tiene una hamburguesa que se llama el mamut y estaba cojonuda. ¿Se está dando en cuenta de que usted va a hacer el otro día un recorregut nostàlgic? Sí. No, es que ¿sabes lo que pasa? Mira, yo te lo cuento, y además lo comparto con mis oyentes. Mi mujer me invitó a ver una obra que se llama Días Felices, que era de Beckett. Sí. Yo aviso a mi mujer, una obra de Beckett es muy dura, yo te aviso. No, es una tragicomedia, y claro, era una hora y media de monólogo de una tipa sobre la vida en pareja, hora y media, Yo salí de allí pensando, necesito comer y beber algo, o realmente pensaba que la vida es horrible. Y como estaba cerca, porque esa era la sala de media que está por la zona de Ioannic, pensé, hombre, por aquí hemos ido a dos sitios, y a ver si ya existen, y nos consolamos. Y no más que nostalgia fue buscar algo que me consolara de la hora y media de peñazo. O sigui, va ser sortir del teatre i anar a la cervesa directament. Natural. No, primero fui al bocadillo y a la cervesa. Ah, jo em pensava que primer la cervesa per baixar la pena i després dius, va, ara no, anem a sopar. No, a ver, es con el bocata, que hay una jarra de medio litro, Eso pasa, como esta era estrella, ya ni la he mencionado. Pero digamos que lo inmediato fue, es que también quisimos ir a un bar de los que están en la guía, el Morrison, el libro, el Barcelona de Andarón, pero estaba cerrado, fallé. Y pensaba que el sábado por la noche abría y estaba cerrado. Entonces fuimos justo este al otro lado, y estaba por ahí cerca, y digo, hombre, a ver si todavía existe. Y existía. Estaban igual de buenas. Ya te digo, Pan de Farcí, calle Tordera, y cervecería artesana, calle San Agustín. Yo os lo digo más que nada porque son dos sitios. Si recomiendo un sitio es porque... No, vostè l'ha provat, això sempre. Claro. Llavors ens hem de fiar del seu criteri, que el compartim o no és una altra cosa. Sí, la cerveza es indiscutible de que es buena, y el bocadillo va a gustos, pero yo te digo que yo es que soy muy bocadillero, están buenos. Yo evitaría, recomiendo a los amigos que nos escuchan, si quieren ir, que no pidan cualquier bocadillo de la carta que tenga salsa barbacoa, porque le ponen tanta salsa barbacoa que no sabe a otra cosa, pero el resto de la carta está muy bien. ¿Y el tamaño del bocadillo es grande? ¿Es de aquellos de probar dos o tres? No es este tipo de bar de bocadillos mega gigantesco. Son bocadillos, es el típico panecillo, un poquito más grande, es redondo, chafado en la plancha. Para quedar bien hay que comerte un pan. Vale. No te voy a decir, no. Los bocadillos mamut no es el sitio. Este es más un sitio de fantasía, porque tienen 50 o 60 bocadillos con bacon, cebolla caramelizada y queso de cabra. Claro. Es que cuando había uno que me quedé con las ganas, que era tiradita de cojones, que era torra. Eso es lo que pasa, que cuando vas a un sitio así y ves tanta variedad de bocadillos, dices, ostras, me gustaría probar pues este, uy, este me llama la atención, ¿no? Entonces, claro, si solo te comes uno, pues te quedas cojo, ¿no? O si no pasa como te pasó a ti, que te quedaste sin el de chorizo, ¿no? El de... Me quedé sin este, y no me sabía Tintín, que tenía queso roquefort y jamón serrano. Pero bueno, hay que los dos que me comí también estaban bien. Estaban buenos. Yo siempre soy de uno, yo siempre soy de dos, y si no hubiera sido porque iba con mi señora y me tenía medio de la cerveza, a lo mejor hubiera sido de tres. siempre, sempre me quedo con menos curiositat que veig, ¿sabes? Claro. I no feu allò de compartir amb la senyora? Dius, va, n'en farem quatre i ens els partim i així tasta quatre sí, entrepans? És que saps el que passa? Uno de los que pedimos... Sí. Primero que a mi mujer no le conviene recuperar un bocadillo conmigo porque posiblemente me coma yo su bocadillo. Ah, está muy bien eso. Sí, usted es un solidari. O sea, una cosa es que lo probé, por ejemplo, uno de los suyos, que era el mamut, lo probé para no pedirlo yo, pero una cosa es hacer un bocadillo y para eso es compartir. Compartir conmigo, ¿cómo explicarlo? Mejor, si es una de las razones amplias, mi problema es pues yo soy muy respetuoso, pero si es un bocadillo, mis socios son grandes. Ya. Si es un bocado de los míos, pues es terrible, y no lleva la vida. Bé, doncs, senyor Fidalgo, hem arribat a l'una del migdia, m'ha fet despertar la gana, o sigui que ara anirem amb les notícies i pràcticament ja ens anirem a dinar. Ens tornem a retrobar la setmana que ve, senyor Fidalgo. Perfecte, i ja pensaré no gastronòmico, perquè últimament és un... Però sí, bueno, sí. Quería compartir esto, cuando vaya a Monterricari me ha dicho, oye, que no me han sentido nada, he dicho, no sentido nada, voy a hacer un día, no tengo ni idea en la cabeza, pero lo tengo muy claro, ¿sabes? Doncs molt bé, senyor Fidalgo, ens trobarem la setmana vinent. Vinga, Ricard. Vinga. Hasta luego. Adéu-siau. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Candidat de Convergència i Unió a les pròximes eleccions generals, Josep Antoni Duran i Lleida, revelen declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que l'actual executiu de Zapatero li va oferir entrar al govern central a l'inici d'aquesta legislatura. L'exsecretari general del Partit Comunista d'Espanya, Santiago Carrillo, de 96 anys, està ingressat en un hospital madrileny, concretament al Gregorio Marañón. El centre no ha facilitat més detalls sobre el seu estat de salut. L'economia catalana creix un 0,7% interanual al segon trimestre. La demanda exterior creix i compensa la caiguda de la demanda interior. Les vendes de cotxes a Catalunya creixen una mica al setembre, tot i que el conjunt de l'any continua amb dades negatives. A Espanya, les vendes van baixar el mes passat. El Premi Nobel de Medicina 2011 distingeix el treball de tres investigadors sobre el sistema immunitari. Són el nord-americà Bruce Bowler, el francès Jules Hoffman i el canadenc Ralph Steinman. Els Mossos d'Esquadra han començat a detenir les persones identificades com a autores del setge al Parlament el 15 de juny passat. En total són una vintena d'indignats que, després de prendre la declaració, se'ls deixarà en llibertat. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip a Catalunya, que s'allargarà fins a finals de novembre. La campanya té un pressupost de 5 milions d'euros i preveu vacunar prop d'1.300.000 persones, sobretot gent gran i col·lectius de risc. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. El Barça comença la setmana com a líder i aparca la Lliga durant uns dies. Fins a 14 jugadors marxaran amb les seves seleccions. Erika Vidal es va lesionar ahir i avui passa pel quiròfan Ibrahim Afellay. Pel que fa a l'Espanyol, la vuitena jornada de descans després de la primera ensopegada a casa de la temporada, la derrota contra Madrid 0-4 els deixa 2 punts per sobre del descens amb 6 punts. I la selecció espanyola d'hoquei patins, campiona del món per quarta vegada consecutiva, arribarà aquest vespre de l'Argentina. I pel que fa al temps, a temps molt estable i assolellat, i aquesta serà la tònica almenys durant 3 dies més. Temperatures que durant les primeres hores de la tarda es tornaran a enfilar fins a màximes d'entre els 25 i els 30 graus, puntualment per sobre ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre i l'interior de les comarques de Girona. Ràdio Martorell, 30 anys de bons moments. Dilluns a la nit a Ràdio Martorell arriba la revolta. Revolta sonora. Les músiques més combatives aterren el teu aparell radiofònic. Cada dilluns de 9:45 a 10:45 de la nit, Revolta sonora amb l'Andreu i el Dani Ortega. Yeah! Ràdio Martorell, 91.2 FM. Sobrepassem en 5 minuts l'una del migdia, hem escoltat els serveis informatius i ara és aquell moment de posar-nos serios per rebre a través de les ondes hercianes la veu candorosa i crítica del nostre gran crític i rutier de la comunicació, el senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Bon dia. S'hi ha fixat que estem agafant nivell aquí? Bé, això avui és particularment pervers. Per què? Per què? Avui tinc uns talls de molt mal gust, amb un protagonista clar com és en Requesens, l'avi. Ah, sí? Avui m'ha tocat a mi? Que bé. No sé, no sé si vol que el despreci de l'audiència directament. Ah, sí? Mira, després en parlarem. En Brau no hi és avui, eh? Avui tindrà la seva intervenció després de vostè, farà els seus 5 minutets, comentarà una notícia sobre els congressos dels partits polítics, com per exemple el d'Esquerra Republicana d'aquesta setmana. Bé, i qui ho fa això? Des de casa seva? Des del... Sí, home, com vostè. Vostè està a la sauna amb unes gaseles i des d'allà fa la seva sessió. És excepcional això, eh? Home, fa com vostè, a veure, aquí el grum li envia els talls a vostè i el Pepito li fa, el selecciona i els talla i els hi munta. I vostè només aquí 5 minuts, que hi ha vegades que està dubto si és vostè o el Pepito qui parla. El grum deu ser tonto, jo crec. Per què? Escolti, no m'insultiu personal, ara, eh? Què vol dir que el grum és tonto? Què vaig dir jo, amics meus? Fa 15 dies, m'assembla, 3 setmanes, que vaig dir que mai tornaria a posar talls de les bromes que feu des de fa 80 anys de les vacances i gandulls i això. Pues encara me n'envia algú. Ah, sí? Bé, el grum està passant uns moments personals una mica així i hi ha vegades que potser se li va una mica la pinça, però vaja... El tampoc... millor és que tampoc no ha trobat cap errada important, llavors s'ha d'omplir amb algú. Exacte. Sí, bueno, però de totes maneres ha tingut material, no? Vostè ha tingut material per fer... Sí. I ha pogut triar i destriar. Ara és el grum que està passant hores baixes, d'aquí un temps serà el joc, hores baixes, quan el deixi la dona, els divorcis, Bé, amics, això és un equip en decadència, això, Per què té tanta mania amb el pobre Jordi que es divorci? Sí. Per què vol que es divorci? Què és que vostè està cobrant comissió d'algun advocat d'aquests divorcistes? Bé, en veritat, això m'ho va dir el Ricardo que ho fes, perquè es veu que li agrada la dona del Jordi, i em va dir, a veure si pot provocar vostè un divorci, i així... Sí, vostè, sí. Vostè està embolicant la troca sense saber res. Vostè sap que ara en aquests moments està enfrontant el Jordi amb el Ricard, i a més la dona del Jordi, com escolti el programa, es mosquejarà, i la dona del senyor Ricard també, amb la qual cosa sí. Està aquí posant 4 persones en peu de guerra. Dues famílies que pot trencar per un comentari seu. Bé, amics, és l'únic que li faltaria en companyia, trencar família. Heu aconseguit tot ja, menys trencar famílies. Però si és el que està fent vostè, intentar trencar famílies. Això seria el repte, De moment ja té amistat amb el Manolo, també li dic ara, Sí, sí. Manolo no pot veure amb vostè. El Manolo, Bé, amics, què dir del Manolo, No, avui res, no, no, no l'hem vist, però sempre que parlem del senyor Monegal, el Manolo, res, es capgira. Bé, amics, aquest val més que no, quasi mai, perquè si no l'anell a la boda és capaç de fotre-li el nas a la novella, però es pot equivocar i li pot fotre el nas. El senyor Manolo està casat i ben casat i té fills. Té fills. Sí, cosa que vostè no. Bé, amics. Ja s'ha quedat. Ara li fa enveja, ara li fa enveja, digui'm, que ara li fa enveja que el Manolo tingui fills i vostè no. Ell té el Pepito. Ah, també és veritat. Això mateix, eh? Bé, anem per feina, va, anem per feina, va. Anem per feina. Comencem amb en Proud, eh? Fixeu-vos, ja, se'ls veu, s'està contagiant ja de la connotació sexual d'aquest programa. Fixeu-vos com fugia les puces la setmana passada. Bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. No, posis el micro. Gràcies. Sí. És que em posar-me una cosa així, amb aquesta forma de prop de la boca, em preocupa, però vaja. Bé. Quin mal li veu, senyor Monegal? L'he vist un mal. Ha passat un segon des de que jo he dit endavant fins que el Jordi ha tirat la cortineta. això és el primer mal. I després que ja... Ella fa la típica broma sexual, s'ha contagiat de l'ambient, fixeu-vos, amics meus, aquí fan fitxatges que en teoria és perquè portin coses noves, i fan fitxatges perquè portin el mateix. Escolti'm, aquí no censurem a la gent, no l'hem censurat. Vostè més d'una vegada també ha fet aquestes brometes i no li hem dit res. Sí, amics, ja ho veieu, un tio que porten... Bé, però això no és el que més em preocupa, I va d'una cosa... particularment perversa. Ara el senyor Jordi està atent per quan digui endavant, però digui endavant clar, perquè hi ha vegades que no se'l sent quan diu endavant. I això li direm al Grum que ho posi com a tall i vostè no ho posarà la setmana que ve. Lluís Requesens, un home que no pot cagar a casa seva ni pixar, ha d'anar allà a la muntanya perquè no té lavabo. Jo no sé si era per això que pot un restrenyiment, hi ha una cosa aquí que no es podia treure de sobre. Fixeu-vos, estàvem parlant de la notícia aquesta dels meteorits que van caure la setmana passada. Un satèl·lit era, no un meteorit, era un satèl·lit. O satèl·lit, o una pedra. El cas és que... Està informat, també. I que hi ha una pedra des de l'univers, que havia d'impactar contra la... Era un satèl·lit, era un satèl·lit, i se li va la veu, també li dic ara, Sigui el que sigui, era un satèl·lit el que sigui, Si l'avi diu que era un satèl·lit... segur que era de tot menys un satèl·lit, però bueno, igual, posem que era un satèl·lit i l'avi té raó. Fixeu-vos quina relació, quina manera té de solucionar els problemes aquest individu. Endavant! I després vaig veure per la televisió que diu, no, caurà o al Pacífic o a la part sud d'Àfrica, és a dir, allà on passen gana, pam, sí. Satèl·lit. Ah, ja, satèl·lit. Satèl·lit, és una manera d'acabar amb la fam. Clar. I què li veu amb això, senyor Monegal? Bé, no només això, sinó que l'altre pollastre, en Ricardo, en lloc de contradiu, no, clar, o sigui, ha sortit una raó en el seu d'això. Escolti'm, vostè s'està fent una idea equivocada. Si cau un ferralla, aquesta gent es poden vendre la ferralla i és una manera d'aconseguir diners per aconseguir no tenir fam. Clar. Quin mal hi ha vist vostè amb això? Això és el que diuen ara, la intenció és una altra, a vegades ja l'heu captat, mis oïdors. Quina cosa de mal gust, És una cosa de més mal gust que la cara del Ricardo acabat d'aixecar, això. Que ha dormit alguna vegada vostè amb el senyor Ricard? Bé, amics, això no... Això no importa. Tu no tens què t'he d'explicar, això. Home, si diu que la cara del senyor... Miri, que jo fa més anys que vostè que conec el senyor Ricard, però no... A veure, no l'he vist aquesta cara d'acabar d'aixecar. I sí que hem dormit junts. Sí, hem dormit junts, a bon sentit de la paraula, de dormir, només. I això vol dir que us heu aixecat junts, Exacte. Sí, però jo... Sí, jo no he vist la mala cara aquesta. Fixeu-vos, vosaltres imagineu-vos durant un segon la cara del Ricardo i de l'avi del Requesens amb un hotel, amb una habitació d'hotel que vaig d'aixecar la cara dels dos pollastres. No era un hotel. Bé, el que sigui, he dit un hotel. Era una època que anàvem de pensions i a casa d'amics. Sí, aneu amb els cabells de refregats, amb la barba, així, cabells espentinats, rescansa les parts quan s'aixequen, bé, en fi, són aquestes coses. Això ho suposa vostè, Això ho suposa vostè, no? Tot això s'ho suposa vostè, que deu ser el que deu fer vostè. Té molta imaginació. Amb aquells calçotets horribles que m'emporta, aquells bòxers que a veure si de tant en tant els rentem. Quan un mascle s'aixeca de dormir, sempre el primer que fa és rascar-se. O sigui que ho troba bé, això. Sí, Molt bé. Això serà un tall pel senyor Monegal la setmana que ve. O sigui, quan un mascle s'aixeca, el primer que fa és rascar-se els genitals. Està molt bé, això. Bé, amics, Però el mal gust no s'acaba aquí. No? El mal gust no només es fot amb els pobres de l'Àfrica, que prou feina tenen, sinó que també es insulten els morts. Endavant. Em recordaria la figura enyorada del Fari, aquell senyor que no va créixer gaire. És un senyor que no va créixer gaire, perdonin que li digui. Feia 1,60 m, sí, encara no. Ja ho veieu, totes les virtuts que pot tenir o podia tenir el Fari, l'únic que destaca és que un senyor que no va créixer. Jo, si recordo, em sembla que després deia com a ser humà, però sí que va créixer molt com a persona i com a artista. Bé, sí, home, i si em deixeu 3 hores us passo tot el programa sencer, perquè no ho aclarim, bé, sense treure talls. No, no, ja, però ja em vas que els talls fora de context la gent es pot imaginar clar certes coses. El que és, s'imagina el que és, en el fons. Què més? Ja està, ja se m'han acabat els talls. Se m'han acabat els talls? I se li ha acabat ja les ganes, també. Jo ho veig així com neguitós, ja. M'estic pixant. Val. Això és un altre tall. Tot això li direm al Grum, que aquest, a la seva part també la tracti una mica i vagi traient talls. A veure si vostè es posa els seus autotalls. I quan podràs anar a pixar, tu, a casa teu? Home, no ho sé, quan acabi les obres, escolti. No, està enfeinat, home. No, ara no. Per què no ens convida vostè a casa seva a fer una barbacoa amb aquesta torre tan maca que té? Bé, ha vist el Manolo, que et vingui donar un cop de mà, instal·lar el sanitari, Bueno, pues el Manolo és qüestió de tècnica. Exacte. No de rajoles. Ja veuràs quan tiris, veuràs què passarà. Home, oi, em pot venir a ajudar a fer l'instal·lació elèctrica, el Manolo? Sí. Vostè no voldria venir de manobra? El senyor Monegal faria molt bé la vorada. La vorada li quedaria molt bé, el senyor Monegal. Té un problema, el senyor Monegal. Jo les mans... Soc molt dolent, jo, amb les mans. I en què té habilitat? Amb els peus? Amb unes altres coses. O sigui, és molt dolent amb les mans. O sigui, que té queixes d'alguna mà seva? Sí, veus, ja ho veieu. Derivant, estem parlant de bricolatge, ja ho deriven cap al tema sexual. Bueno, en fi, deixem-ho estar. Senyor Monegal, si vostè ara en aquests moments té una necessitat vital pel cos, deixem que vagi a fer aquesta necessitat vital pel cos, i quan jo tingui vàter ja el convidarem vostè i el senyor Soler perquè gaudeixin del vàter aquest. No sigui que es mulli els pantalons. M'entén? Molt bé, allà estarem. Així m'agrada. Sempre i quan vostè em prometi que s'ho prendrà com un convit d'amic i no un intent de suborn. I també, si no ve el Manolo a fer la brasa perquè és capaç de cremar, de fotre un forat allà al bosc, amb les brases, no. I cremar tot allò. Ja la faré jo. Sap vostè que la barbacoa és un art. Per fer una barbacoa t'has de posar una samarreta aquelles d'imperi, allò del tirant, posar-te un drapet a l'ombro, sí, i llavors amb el quinto, perquè la gent ho fa amb mitjana noix, ha de fer en quinto. I llavors has de dir, va, noia, la carn! Vinga, noia, porta la carn, ja! Molt bé. Això mateix. Això ja li ha agradat. Bé, amics, doncs fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, senyor Monegal. Molt bé, senyor Monegal. Ens veiem. No treballeu gaire, adéu. No, ara ens anem a Can Súbia a dinar ja. Ui, ja ens ha tallat i tot. No espera ni la resposta, no, aquest home. No. És un senyor que se'ns posa en neguitosi. Sí. Se'ns posa en neguitosi. Anem a fer un petit parèntesi musical i ja ens anem ja ràpidament cap al professor Braut que ens parli d'aquestes petites qüestions, d'aquesta notícia del dia. Mm-hmm. Petites qüestions, notícia del dia. En fi, és igual. Trailers for a sale or rent, rooms to let of 50 cents. No phone, no pool, no beds. Ain't got no cigarettes. About a 2 hours of push and broom, but paid by 12 rooms. I'm a man of no means, by no means a king of the road. Headbox car, midnight train, destination mingled men. Over no sweet and shoes, I don't pay no union dues, smoker, a stogies I have found. Sure, but not to be around. I'm a man of no means, by no means, a king of the road. Well, I know every... Professor Josep Braut, bon dia. Hola, molt bon dia, i primer tot disculpin-me que no estigui avui en presència aquí a Ràdio Martorell. Home, ens agrada perquè sempre que vens porta un detallet, i això vull que exacte. No és d'agradar. El problema... Jo porto un detallet, el problema és que m'he equivocat d'estació. Jo anava amb la línia de ferrocarrils catalans i en comptes de deixar Martorell hi vaig estar a quatre camins. Caram. Ah, però que... El detallet que portava era molt comprometedor i tal com he baixat a l'estació m'han rebut amb els braços. És una epopeia, jo només puc dir que... Després de vostè parlar amb el meu advocat, però vaja. Està molt bé. O sigui, on el tenim ara? Doncs estic aquí amb un piset d'uns 16 metres quadrats amb vista. Ah, val, val. Pensava que... Té... Gent molt simpàtica, molt amable, aquí m'han ofegat a les dutxes i tal, i recull pastilles de sabó que cau, està molt bé, gent molt amable. Està molt bé. O sigui, que ha anat a Cambrians, vaja, per entendre'ns. Sí, sí, ha estat un error, bé. Però vaja. Bé. És igual, anem al tema, la notícia. Si la cosa es complica, vostè i jo no ens coneixem de res. Exacte. Ja l'he dit, ara. No, li donem tota la culpa al senyor Ricard, vull dir això. Ei, a mi no comptis. Que cadascú aguanti la seva vela, escolti. Sí. Vinga, anem per feina, que si no ens queden encara no 10 minutets anem i no... Feina, perquè si no, algun dia d'aquests, vull dir, jo seguiré parlant, faré les notícies, el programa de tarda, el programa nocturn, etc. Doncs comencem. Aquest cap de setmana tinc a la ciutat de Girona, ha estat allò, un epicentre informatiu, la ciutat de Girona ha començat primer tot estrenant el Festival de Teatre Temporada Alta. Mm-hmm. Un festival de referència en el teatre català i m'atreviria fins i tot que del sud d'Europa està molt bé. Uh-huh. Tot i que podria semblar-ho, no formava part d'aquest festival de teatre al Congrés Nacional que ha fet Esquerra Republicana de Catalunya a la capital, al Gironès. O sigui, podria... Home, al principi pot semblar, home, doncs, no són coses gaire diferents, no? Per exemple, un monòleg i un míting ve a ser el mateix. Sí, això sí. Més o menys. Com a concepte, és una persona que agafa l'escena i deixa en el seu rotllo i la gent aplaudeix. Sí, el que passa que la gent, la diferència és que la gent amb un monòleg riu i amb l'altre riu, però s'ho aguanta el riure. Exacte. I amb un paga i a l'altre, no? O sigui, pensi vostè que, ara vull dir, Esquerra Republicana com podria ser qualsevol de formació política, vostè imagina que surt el candidat i que comencés com un monòleg, no? S'han donat compte que tal, no, seriosament, ja, la gent rient, riure s'han llaunat, és una cosa que estaria molt bé en els mítings, vull dir, total, si fiquen aquella gent que hi ha al darrere aplaudint quan es fan les conveccions per tot, sí. s'hauria de fer això. No sé què deia, en aquest cas ha estat Esquerra Republicana de Catalunya, normalment els partits van per tongades, allò que se'n diu el cicle polític, doncs quan acaba el cicle electoral ve la temporada de congressos, no?, que és una cosa divertida, el que passa com que últimament tenim això dels cicles electorals molt alterats, no? Sí, que si s'endalanten, que si retarden, no sé què, ara faria algun comentari així sobre la menstruació, però no ho faré. No, perquè això serà Monegal ja. Avui ens ha dit el senyor Monegal que vostè ja comença a fer acudits eròtics i que s'han paltat de nosaltres. Doncs que l'hem pervertit... La paraula eròtic, perquè normalment diuen coses que fan servir apel·latius molt pitjors. Ja, bueno, jo li dic eròtic, però vaja, que segons la teoria del senyor Monegal, en quatre programes l'hem pervertit. Exacte. No, i en menys i tot, miri que li dic. Ja abans de començar, no? Sí, doncs concretem. Aquest congrés tenia lloc a la ciutat de Girona, concretament al recinte de la Devesa. El que passa que en el recinte de la Devesa també es feia la fira Ecus Catalonia. Mm. És una fira de cavalls, de mules, d'ases i tal... Podia haver-hi confusions, és a dir, pensi que jo arribo allà i dic, ostres, han convidat a Alicia Sánchez Camacho, dic, no, perdona, això és l'Ecus Catalonia, que és una euga d'exposició que ve de l'Urgia, em van corregir, em van portar el lloc correcte, no? Mm-hmm. Al principi, dius, tampoc hi ha massa diferència de base entre una quadra i una seu d'un partit polític, vull dir, no, al final tot s'acaba aclarint. I he volgut treure aquí unes quantes pinzellades, alguns conceptes que he anat traient d'observar el que són els... Els petits polítics i les activitats. Ah, els petits polítics. Pensava que ara encara estàvem amb les llegües i amb els cavalls. No, ara això ja queda apartat, ara anem a polítics. Insisteixo, costa trobar molt la diferència, jo aviso. Sí. També li dic ara que si el PP guanya les eleccions d'estat espanyol, vostè no vagi a demanar cap subvenció, després del que acaba de dir per antena. No, sí que ho faré, perquè si hi ha alguna cosa que té molt d'èxit és l'empanadiment. O sigui, per exemple, l'Albert Guadella. L'Albert Guadella és un empanadit de manual. És una persona que va començar la seva carrera teatral, artística, criticant i despotricant d'artistes i militars, i acaba defensant i sent defensat per artistes militars. Sí. Jo sempre ho he dit, jo no em bus al camí de Damasc. El camí de Damasc, quan Sant Pere va caure al cavall, veure la llum i es va convertir, doncs jo no em bus. Hi ha tanta gent conversa i empanerida que, escolti, no s'hi pot anar per allà. Jo ho faré, vull dir, jo ara esbarrem a la manera i quan canvin les torres, aniré i m'empanereixo de tot, clar. Em van obligar que llegissin en companyia. Jo era jove. Em van pervertir. Aquest argument el van inventar les actrius porno ja fa molts anys, no? Jo era jove i necessitava els diners, no? Dius, escolta, però si aquesta senyora té 37 anys, és igual, era jove i necessitava els diners. És igual. No? Doncs el que dèiem, sí. Doncs unes coses molt interessants que deien als congressos dels partits. Per exemple, la figura del convidat. És fascinant perquè, diguem, un congrés, doncs, van els militants, diuen la seva, els delegats, una proposta, una altra proposta, però arriba un moment que entren els convidats. Els convidats són persones que, de cop i volta, doncs, d'igual manera que tu a casa teva poses ser dient el nom del porc amb la família, a les partits passa el mateix. S'acaba la virulència, entren les càmeres, entren els convidats, dirigents d'altres partits, gent que ve d'altres països, de sindicats, de patronals, d'associacions culturals, i tothom aplaudint i tal. A més, això dels convidats està molt bé perquè hauria d'haver un aparell que ja va aparèixer en un programa, això que seria l'aplausòmetre, que serveix per veure com van les simpaties. Perquè, per exemple, tu estàs en un congrés d'Iniciativa per Catalunya als Verds. Dius, tal persona, que tal convidat en representació d'Esquerra Republicana o del PSC. Aplaudiments. Tal persona en representació de CiU. Allò, amb algun aplaudiment. Tal en el PP. Pitus. Això és com els toros i com el futbol, no? Dius, ostres, això ja serveix per anar fent les propostes. Més conceptes que he anat traient, no? El concepte de les coses a la búlgara. Jo en principi, jo en la meva ignorància vaig estar allò documentant-me, vaig buscar per internet, volia dir fer les coses... A la búlgara, sí, especifiqui-ho pels oïdors, perquè a vegades pensen que és alguna postura sexual i malament. És que és el que em pensava. Jo el primer que vaig trobar és un acudit de l'època de l'Eugènia que es troben dos individus i un li diu a l'altre. Escolta, vaig trobar un municipal diari que posava senyoreta amb experiència en senyal búlgar. I què tal tu? I l'altre diu, fatal, vaig trucar i resulta que era un idioma, no? Doncs, en aquest cas el mateix, que m'he pogut comentar, veure què és un congrés de la búlgara, i resulta un congrés de la búlgara és aquests congressos on les majories són espaterrans. Són majories d'un 99,9, d'un 100%, fins i tot d'un 102%, de vegades hi ha gent que s'entusiasma i vota dues vegades a fora de la proposta. Això és característic, doncs, sobretot del que serien els congressos amb alçada. Sobretot si hi ha delegats, sobretot si hi ha càrrecs pel mig, doncs allò, la gent vota el que toca. L'antítesi del congrés a la búlgara és el congrés de l'esmoleta o de l'esmoladora. És un congrés que acostuma a passar després d'un cicle electoral negatiu, en el qual, doncs, la sintonia que sona de fons no és la sintonia del partit polític en qüestió, no la internacional ni el PP, no res de tot això, sinó que és aquell soroll tan estrident que fan els esmoladors, els esmoletes, que van una bicicleta i una esmoladora, és aquest soroll que sent de fons. I el pitjor és que s'ha aplicat, poca broma, que ja se senten coses terribles, Llavors, el caigut en desgràcia, què fa? Ui! Pregunto, no? Perquè, clar... La pregunta no és que faci jo li dic, perquè ara, diu, vostè veu el congrés aquest d'Esquerra Republicana i el senyor Ridao, fred, però molt amable, fent abraçades, fent petons, i fins i tot ha dit, jo em posaré a treballar pel bé del partit i pel bé del candidat. Però aquest senyor, a partir d'ara, què fa? Tornarà a la burguesia? D'entrada, el que fa és posar-se a servei de partit constantment. És a dir, vostè, ja com a periodista acreditat, porta aquí una cosa penjada al coll, hola, bon dia, soc representant de tal mitjà de comunicació, i el primer que li diu és el que acaba de dir vostè. Jo em poso al servei del partit i del país i no sé què. Perquè això vol dir que... Va demanar un cafè, va demanar el cafè, i el cambrer diu, què desitjo jo, posar-me a treballar al servei del partit? Perquè això vol dir que... Surt del congrés, demana un taxi, diu, aquí no cal el porto, jo vull posar-me al servei del partit. Molt bé, però en algun hotel dormirà vostè aquesta nit. El del partit. Exacte, és una cosa tremenda, és a dir, és un discurs que està tan interioritzat que és qualsevol cosa que ho diuen. Professor Braut, això vol dir que posar-se al servei del partit és seguir cobrant un sou del partit també? Ah, no, en absolut, no? Gens ni mica, ans del contrari, o sigui, pensa vostè que la majoria de militants d'un partit paguen una quota, no cobren una quota. Aquí ja estem parlant en qüestions de parafilies rares, com el fet de treballar i pagar, no? Jo aquí ja parlaria de que el militant ja vindés una mena com el pervertit. Sigui de la ideologia que sigui, ja d'entrada és un pervertit, perquè algú que paga per anar a fer feina, i ara me'n vaig a enganxar cartells, i ara me'n vaig a muntar escenaris, ara me'n vaig a aplaudir un míting que he vist 10 vegades i me'l sé de memòria. Escolti, en teatre no hi ha una claca que faci això. És que no hi ha. Professor Braut, l'haig de tallar. Què em diu ara? Ara que havia fet... No s'amoïni. Ara vostè sabia, però clar, els horaris són els que són i hem de donar pas als serveis informatius d'aquesta casa i, bueno, finalitzar el programa. Saps algun dia d'aquests? No avisar-me i deixar-me fotent el rotllo. Ah, doncs si vol... A les 3 de la tarda... Si vol, ho tornarem a fer. Escolti'm, si vol, ho fem, això. Un dia d'aquests, vostès se'm deixen, jo vaig deixar el meu rotllo, entra a la d'informatius i, escolti, alegria, alegria. Ja la tenim aquí a l'assumpte. Ja està preparada l'assumpte. Una salutació cordial de part meva i de tots els reclusos que estan a mi a la persona, vull dir, a tots els convidats que hi ha a l'hotel que hi ha aquí a Quatre Camins. Doncs molt bé, professor Broat, ens tornem a veure la setmana que ve, d'acord? Això espero, i si vindem un vestit nou barratge ja els agradarà molt, ja els tenen bé. Perfecte. Bona tarda a tots. Vinga, adéu-siau. Bona tarda, adéu-siau. I amb vostès, dius com sempre, que ens tornem a retrobar la propera setmana a partir de les 12 del migdia aquí a la sintonia, els 91.2 de la freqüència modulada. I com sempre us dic, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.